قال رب إني لا أملك لنفسي قال رب إني لا أملك إلا نفسي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللہ میں تو اپنی جان کا مالک ہوں، شرارتی لوگ جو تیری نافرمانی پہ اپنے آپ کو لگا بیٹھے ہیں، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ کر دے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی معنی میں یہ فرمایا تھا، لوگو جب رات کو سونے لگو خمر الانیہ، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو. ولو بعود، ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں، لکڑی اوپر رکھ دو. کیوں؟ ما من دائن، کوئی بھی بیماری جو آسمان سے اترتی ہے، بلائیں اترتی ہیں، جو برتن ڈھکا ہوا نہیں ہوتا اس کے اندر چلی جاتی. خمر الانیہ واوکئ الاسقیہ، اور دوسرا کام یہ کیا کرو، مشکیزے کے منہ کو باندھ دیا کرو. واجیف الابواب، جب سونے لگو تو دروازے بند کر کے سویا کرو. وکفوا صبیانکم عند العشاء، وفی روایت اخرى اذا جنح اللیل، مغرب سے عشاء کا وقت ایسا وقت ہے، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشاراً وَخَطْفَةً، اس وقت جن جو ہے وہ پھیلتے ہیں اور اچکتے ہیں جس کو اچکنا ہو، اس لیے مغرب کی آزان کے بعد اپنے بچوں کو پکڑ لیا کرو، ان کو باہر نہ بھیجا کرو. وَأَطْفِعُ الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ، جب سونے لوگو تو چراغ بجھا دیا کرو. کیوں بجھا دیا کرو؟ فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَ اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ. آج تو وقت بدل گیا، چراغ لوگ جلایا کرتے تھے، چوہیا اس چراغ کی بتی کو نکالتی، کھینچتی، اور چھت جو اس وقت لکڑی اور اس طرح کی چیزوں کی بنائی جاتی تھی اس میں ڈالتی اور پورے گھر کو آگ لگا دیتی. اس لیے چوہیا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائسقہ کہا ہے، جو فاسق سے ہے، فسق سے ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر شرارت آ جائے، جو کسی کا نقصان ہی سوچے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں.